إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أي بندرة بشغلية تدعال جولينا لأرى صلى الله عليه وآله وسلم. أدن ياغي جوم راديو ألا نونا من قول مجدد ونالو ماجد النبي جهر جنهان جول ويومتو هكي الله جامج ديدو بلد سفودي بلد سفودي ألا وونر يندر قرآن ديدو جماج والفجر والياي العاشر متنهان هكي الله ديدو نالو ماجد ونالو ماجد غرفونها نهر جنهان هيلنو هن قول مجد ملما دد ملما هب مجد. الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. إيه من قوانين بأل الجنك تدي شفتر يا الله شفتر قل كيون قل بيه سبحان الله سبكيك كير وسبحوه بكرة وأصيلا. جو مراده اللي من وند شفتر دي الله قدون غورتين تبرد من دي دو ويلسين دار أو دون جورو برد الله قد نوصنا ويلسين دار سين شفتر يا الله ان تبتي ما دفتر الله ان دفتي ما دفتر الله يسود الله يسنة نلادو الله دوم نوانا سبابو تد إلمن إفونجي وفي ذكر الله كشف الغموم وتفريج الكروب إفتشد إلفوف والنصف ترد ألا نقول ميتان تمين غير غندا دينجيد إلفوف سليد هب دون دار تاكو وحك كل ما سيف ترد ألا وتوها كل لاب الماء وقت جمة وتوها كل دفتر ألا سنة نلادو ألا سود ألا أرنجر صحيح جمرة سبحانه وتعالى بمنك مشغل نوايا أنفوف to sikimi do ko don dan sa siftori jomirado Allah yimi siftorma anani sa wil silimi woni bona wadi jomirado kala kucci do e makko ga yabadi mom kango no bado tomatan sa ari feode makko go on namada moyle kango are ma mo nyak sa are makko dira kango are ma e nyai anani go wandani har seydano kulliru an atani yamshi ataitu harwala zikrullah ta'ala ko biete siftorde Allah wonna go on namader berde dum kadi ha laama dum woni maana o ko jomirado subhanahu wa ta'ala miji mun wonay besse ma he inde Allah de wonay der hakkille ma he sifaji Allah tiddudi di ara hakkille ma he e golle jomirado kawisaji de kattande makko de dum don wasa wudditaade ma haysa agor duna sifturi Allah bangal bernde ma ganda jomirado ko ende kanko Allah jomirado kanko subhanahu kanko woni baado woni kattande tay go sifturde Allah bangal demgal dum demgal mangal hala ana dum woni jetta jomirado subhanahu wa ta'ala nyaagoda Allah nyaagorda mu inde makko modde de kanko wi non walillahi alasmaul husna fad'uhu biha ina jiya hen kadi wiida la ilaha illallah wa siftarda Allah wiida Allahu akbar ko hen jiya wiida subhanallahi ko modjere mawde wiida alhamdulillah kaddi du'a ko don ruttori alhamdulillah dum buri mawnude du'a fuf woni mantude jomiraade subhanahu wa ta'ala ko siftarda Allah jangude qur'an ar juwi allu alma windande ma tappada de ma an hay goto anda baraji ma no foti woto kala biɗo yar nangu hunde wonde wi ala kilniɗa ko durso ma ngo anani dartude gandal dina aɗa janga ɗo fiqhu ma aɗa janga ɗo luga ma ha mbawa tafsir qur'ana an koye dewal allah moltanagal gonɗa jangude ɗeɗo gueɗe koye dewal allah janguinde ɗum kadi koye dewal allah moltanagal jeeya wal amru bil ma'ruf yamirde ko moƴƴi ko siftorde allah won nahyu anil munkari min dhikrillah hadde yimɓe ga ko boni ko siftorde allah ɗum woni ganduɗa banggal ɗemgal ma a siftori hen allah tawi ko siftorde allah banggal terɗe ma kala gollal ngal aɗa waɗa ha ɓatinma allah ko hen jeeya tan tanke koto ganduɗa aɗa rewindi hen nelaɗo allah de ma dewinoɗa ɗum no sarɗi o kañum ma dewinoɗa hen nelaɗo allah dhikrullah joomiraɗo ganduɗa yamirimen yen siftoro allah sen jooɗiɓe yen siftoro allah sen dariɓe yen siftoro allah qiyaman wa qu'uda hayso ken leeriɓe banggueji moon ko noon wiya sanani gurdam e moƴƴere ko ɗum ɗon joni noon zicruji garɗe annabijo hunde ko makko ɗiw jangguide leñol ngol neɗɗo foof ko ɗum hani toppitade anda wonno hande gueɗe kewɗe gaddama waɗama ganduɗa cengdi rokkama yimɓe ko ne yaltinma dina wiyama ko zicruji gonna woɓɓe ko ɗin kilni ko ɗin toppiti wonno goɗɗe hen nabiya na ɓuuri qur'ana no ɓuuri nelaɗo allah hankkadi yimɓe ko ɗin janggata aɗani kono noon sen janggui zicruji ɗe annabijo haalani men ɗi dawa moƴƴere dawa barke ene jeeya hen duwa kanɗo haaɗeɗo walla zicru kalateɗo kikiɗe arafa o la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli sheyin qadir annabi so haali haala zicru ngolɗo konngol mo heewi haalde ɗum hirjini ngolɗo konngol yo haale o wi kanko nelaɗo allah e nelaɓe allah ijinoɓe moɓɓe yo foof fo ɓuuri moƴƴude koɓe kaali ko ngolɗo konngol aɗani ɗum ɗo ne ko yimɓe kalata ñande arafa nde anani ɗum woni ganduɗa annabi wi sa haali ngolɗo konngol e nder ñalawma laabi temedere kala ko joguiɗa persede ko joguiɗa haajuji sa fini a juuli wan ngolɗo konngol laabi temedere ko ne allah wino ne allah rokkima an ko gaccanɗa ko ne allah wan nanggu he ko woɓɓe aɗa hirjina ɗum ɗo woni wirdu nelaɗo allah mo yamiri leñol ngol fo wi ko manqala kala biɗo ni e leñol makko he o wi kanata lahu adlu ashre riqab baraji dimɗinɗo daaɗe sappo bindanɗa temedere moƴƴere montoɗa bakkatuji ganduɗa temedere ngolɗo konngol sa haali ngol laabi temedere wona ñawnugal wona heɗɗa o wona wirgallo hakkunde ma e sheyɗane ha hiira sheyɗane yettotakoma ha hiira hay goto kadi waɗani gollal moƴƴal e zicru ha ganduɗa ɓuuri wadde ko mbaɗɗa ko oyi sona mbaɗɗo noon ko ɓuuri ko kalɗa ko nde annabijo haali la ilaha illallah ngolɗo konngol wahdahu la sharika lah lahul mulku wa alhamdu wa ala kulli sheyin qadir o rewni hen ko wiide subhanallahi wa bihamdihi o wi ngolɗo konngol wiide subhanallahi wa bihamdihi e nder ñalawma laawi temedere o wi bakkatuji ma noon ɗi potno foof ɗi guitte ha gasa ñande fo ɗen nana ɗum ɗo gona kono welsindare ada yimɓe haalde huɗɗat haɗaya bakkatuji ma foof momtama saami iwi ha gasi hayso ɗi ponno kono ben peƴƴe maayo ƴew ko annabijo haalani men ko jiyen ɗum no welsinda ko woɓɓe kaali ko ɗum ɗon kay ma waɗane ganduɗa ko wiyete ko ma ganduɗa ma waɗane garal waɗane préparation hankkadi waɗe concentration waɗe kada o kada annabiji ko kala biɗo noon no manqala tanke ka juulɗo allah wi ko man amila salihan kala golluɗo gollal moƴƴal so debbo gonɗa sa debbo yo min zakari walla ko gorko allah yi ko ganduɗa ho mumin ɗum woni sarɗe o taw ko gonɗinɗo allah baraji ɗi a heɓanɗi hen tan kono wiyede ala ko annabijo haalno ko ɗum ala baraji koko kaari hoyɗi sina walla rokka ko ɗum ɓuuri wadde baraji enen joni ko ɗum ganduɗa ɗum ɗo woni ko hilna e leyɗele men he ko ɗum mawnina ko ɗum woni siftorde allah kala mo waɗata noon gaacirta noon tan wiyete ko ala kañum ganduɗa ko yiiɗa nelaɗo allah yatan ka ɗo haala yatan ɗum ɗo kamɓe mbawi campagne ko honnani nde annabiji ko man qala la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli sheyin qadir joni hayso ko laabi sappo mbawɗa wiide noon mbaɗa kono jimɗinɗo daaɗe nayyi ɗum woni ganduɗa jeeyaɓe nayyota foof koye taniraɓe ismail anani kono noon kadi joomiraɗo subhanahu wa taala waɗante moƴƴere mawde tan nelaɗo allah haalani men gonɗo leñol foof enen foof en jamirama nelaɗo allah rokkima allah rokkima ko mbiyata nangoya juuɗe goɗɗo no waɗanma hen facture waɗanma hen condition ngaji nogase nayyi woto wayru ceerno ma woto yaw ko gaddata yo ceerno ma ɓuurana yumma e bamma sa woni yeeso ceerno ma ya wayno cadabre ya wayno jonkol mayɗo ni awa so woni yeeso looto ko yiɗi foof yo waɗema firti goto waɗa réagir ha batte ka ɗo haala min paami ɗum ɗo ko yeyete e mum ko anani baɗo fo rentoɗe gueɗe annabiji ko kalimatani khafifatani ala llisan nani annabi kongudi nan tolidi koyfe demgal kono daw balance ma ciddi teddinoji balance teddinoji pesirde saqilatan fil mizan habibatan ila arrahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wiide dani kay hado jinana yaade rukuyen ganda sardeji noga sene anani dum do annabi ko sa wi indani wi biro dani ko dum do dokkatma ina jida fewde Allah ina teddina pesirde koyfe demgal annabi ko ngo hore makko halante men enen fo biidon keden jidina Allah ko taggal makko kedden annabi li ana qula subhanallahi walhamdulillah o yingol do kongol annabi mi hala ngol do kongol wiya subhanallah wiya alhamdulillah wiya la ilaha illallah wiya allahu akbar dum do buri hidede fewde am kala ko naaji ina jellito e dow mum dum on ganda dum do buri mum kala ko woni dow leedi heko anani kango annabi sallallahu alaihi wasallam ko ni o wiide ويندو هاوري ان نبي ابراهيم الخليل دو رويراندي اون وي مساهيم سلمنا لينول مانغول قالنا به وندي الجنه ديغول ليدي سن ها جون بيلدي هاما انديام بلدام بارتو كون نون الا كو لورا هند لوردي لي كو ييمبي هي يوات اناني سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر دوم دو نكو لوران دما لدندر الجنه يو الله نونا من ناند الجنه يو الله ودا من موجال tanani tan wirduuji celludi ko annabiijo haalani leñol ngol yen kal enen fof poti hen hay goto ganda heedi heeda ala hen wiyataake sa haali dum da da juroyta ko kaaren dum ala hen anni ga wirduna Allah kam ko jokkoo en kon tay wonti wirdu ko ta jowo en dam kuuna fa wadi sono waare ko ha yodo wallen kon tay buusoto ngaani ma kam lelna e leedi kam kan ka wadi han jewanede fer annabiijo sallallahu alayhi wa sallam kanko sahaba makko goto are makko ni da sa'd ibn abi waqqas o yi gorko arino e annabi ya rasulullah allimni kalaman aqulu go namnati lislam ari annabi kanko go namidi annabi ne ko halani mo yobo ya ko haade be hem baraja he annabi mo qul la ilaha illa allah wahdahu la sharika la ibn halde gol do kongol de ter ala sona allah got ala fuma allah rendi dewal gal biya allah akbar kabira والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم ونقوم دون الدعاء مع النبي جنجي نعود وقرق وإن الله قال لك وفوجك حال موقع ونفوق من توجهن جمراد ونهن كون مين دي ألم قال نتوان دون نفوق جد الجمراد واندك يديت على سوانا الله دمك ألا جين لأن هون واند الله بور مومي دي هون فوق دمك وقوانك جتور نغواجني الله لاب الواجني الله mi ala sembe mi ala doole sona ko Allah waɗani kam aha ɗum ɗo fof ko mantude Allah kono joni haalnam hol duwa kaalam min mi naftoro wonno sa manti joomiraɗo a ñagoto Allah sa ƴeewi fatiha hoore nde fof ko manto e joomiraɗo ha ari hakkude ko heddi ko woni hen ko ñagude ɗum addi fatihaere ɓuuri ganduɗa foof anani joomiraɗo annabi sada wi wadde qul wi sa haali ɗum ɗo ha gasi sa wi la ilaha illallahu wahdahu la sharika la allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم دم دو هؤلاء إلى أم بيتا تقل منك اللهم اغفر لي وارحمني بيت جوا من الناج ما يعيافهم بني آدم ويد يافيرني وأنك ودي فكاتنا هي لم قلنا أدى جسنا قد كويدنا قد جودنا قد بيت جوا من يعيافهم برنا أدى اللهم اغفر لي وارحمني يا يرمم وهدني يا فيونا مسألة فيونا نما فيونا wannan jayi be gona ko bonande tan ji ta na natti hay na fude be ni da ci wada na da kam ko no dum be go nyaago den Allah yo Allah fewnu men fewna jikkuji men fewna kungudi men halaji men annabi ji wayi du'aade kan ko wiyanno Allahumma hdini li ahsanil a'mali wal akhlaq jawa me den nyaagi ma ya mujjin jikkujam bi ya mujjin kungudam bi ya mujjin gollam de wahdini warzuqni annabi sallallahu alaihi wasallam hebbin ka do hal ay annabi sallallahu alaihi wasallam wono wi kala kay ngadda kebbindo hala kay yo Allah yafumi man lazima al istighfar ja'ala Allah lahu min kulli hammin faraja gidara wonde cedel mila ko ada wasi adam wiide ma ya cerno kari kulul mi mata leedi fenande me sinno cerno wano kulul mi mata leedi ga yata no publicite fenande be do wawi dum be do wawi dum ko yottaaki hal sa do wawi tan dal liñun gol hande no e tampude ana no jogi lappetaake tundaram ko reejima no bare nyana bu aɗa jogui niɓidirga aɗa jogui ganduɗa mankor aɗa jogui ganduɗa goofor ñana fo yiɓɓe ma no pelle andi gan haala kay kaɗo haala kay jara ɗum funtirte ɗum tan koɓe gala hakkillaji annabi yugoye mbi astahfirullah annabi sai annabi sallallahu kala bi astaghfirullah bin nyaguni ya faade Allah parce ma irro den wonde ko batten ko goofi ma irro den ala ko jogi den ala ko bawden ko den Allah ittana min sadele de annabi wi kala kay ganda gandudo hore mum han tone hudo mun ya Allah ya kum ya Allah suram ya Allah danda o wi Allah ittama ngojaji maadi fof wa min kulli dhiqin makhraja kala billere gondudon Allah itta wa razaqahu min haythu la yaht Allah arziqi ma hayta da minanogi jawdin ar anani kango ibnu umar radiyallahu anhuma o ibn an simin jodo dima annabi jonde water hade makko ummade ay mbaawi liman demo der jonde water heewi ko annabi ji rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim ni de annabi ji wanno so jodi ko nimbe jodo tan ba da gor ada ndara ko harmi ada golla ko harmi ada fewna bidaji ada sikka ko dewal Allah anani annabi wanno ko rabbi ighfirli jomme de nyaagima ya yaqum ya ruttoy dom jomiraal su ya jab tuubu yam ko an woni ganda dutti dutti no feede jiya e ma an kadi woni jurmo tawdo be dum non de gam fami wayri Allah yi manen ciftoro Allah gasi nela Allah wi en ciftoro Allah gasi Allah wi ya halladina amanu tay ka gongindo Allah tan udkurullah zikran kaseera hay goto jiya sakarukuma son kabi wi ya tetti mangara kisitina kisitina made ko anji sa rukki ga jiya kay dukkudo ko jiya kay fandata ko wandani bandiraa matan hakillaaji ko joomiraado wi subhanahu wa ta'ala ko gor fo yo siftor Allah e terde men de berde men de demde men de fof anani du woni ganda tay ko bangal berde won ko kaalen hen berde ma tawna berde ma ko kaalata ko sa wi subhanallahi la bal wadani Allah Allah kanyum ko labdo ko cinido an sa wi Allah ta neddel gildo ko Allah taga andi ka tunwini Allah Allah yu lam yalid wa lam yulad kango jibinaano jibinaako hay goto wana fasuma ko bangal ha joni on bangi joomiraado haali maccu makko mojjube fo haali nelaabe Allah be fo jalti ko Hawwa e Adam nelaabe Allah buru mojjude winnere nde fo yummun wiite ko Amina baba wiite ko Abdullah waare aduna ko to Makka do mon lili Madina anani dum don ganda joomiraado subhanahu wa ta'ala ko dum woni ko holli ma sawi alhamdulillah andu dendangal jettode ko Allah ji sawi subhanallahi bida ko labal wodani Allah daga ala debbo ala bingel ala ko itta ganda juuse hunde Allah feewnura neddo ala joomiraado feewni fo heddu ko fo tagore makko kanko woni jeedo heddu ko maccuude makko dum do woni ko pibata der berde ma he pour mawninde joomiraado subhanahu wa ta'ala anani ko wandani bangal demgal mani kala ko ina badimma Allah la ilaha illallah ko hen je Allahu akbar wida alhamdulillah wida subhanallah wa qira'atul qur'ani dhikrun jangur qur'an ko dhikru mawl wa qira'atul ulum ash-shar'iyya gande sariyade ko dhikru mawl anani dhikru lanna hadhihi al-ahkam onno halde mako sariyaji Allah sari Allah dum ko ni watti ko ni lotorte ko ni saldi gorte ko ni dum ko siftorde Allah montanade anani jangde defte sariyade wa nasihatul ibad lil qiyam bi amrillah dhikr walla labana yimbe wuro mon go anam yimbe leydi mon labana jiyabe Allah yo mad jamiroje Allah de yo dento kadi Allah de yimɓe koko mbersidi bani adama yiiɗi ko durede yiiɗi ko ganda soggede e forlede so huppamaɗan kay yo duudo e bono waɗi no il faut daña haalɓe kay neɗɗo kay no wawi haalde hunde sekane kon taw ko gonga haali ƴewen wuuro men go no wayni hande fewa ɗiɗo coloji keeɓiɗo doole hande ko rappoɓe rippoɓe yerde sangal ɗum moƴƴani ɗum ɗo ko almameɓe guure men ɗe seremɓe ɓe kañum e ganduɗa jomwuroji kañum kaani hadde pankare ɗe pankare ɗe ko ɗen tan gaddani men caɗel kala wuuro koye toppitingo fijirde yerde sangara e ngamri ma arɗo wiya ko wiya ko ɗo ɓe konno ɗum ga sikke fof ala hen Allah yiwa ko ayi min koni heewi wuuro ngo min kalki min pirtingo ha fuɗɗode hol batte batte yimɓe mbaɗi golle bonɗe hasabnaha hisaban shay azabnaha adaban nukura fasaqat wabala amriha ko ɗani ɗum noon kaalenen saaha fo yo dan seremɓe men kaala keɗoɗen mbiɗomo arde o Allah mbiɗomo ar jokku nelaɗo Allah on kay hanani habde mum on kay hanani hettande ɗum inde bonde yeɗo ko wo heebiyankoɓe ala fode ko wima tono arrew Allah goto ndewa Allah goto ndewa caggal annabijo dewal ma Allah fo yo taw ko tampo nela Allah fo ye dow hen kono tampo ngaji woɓɓe imata ɓen kam nela mayima hay goto nela kayma sona lena a goto on goto sa mayi namneheɗa man rabbuka o suɓinni aɗa waɗi hen ko ma nabiyuka hol gonɗo nelaɗo hol nelaɗo ma hol indemi garɗo e ma ɗum noon daga janginde yimɓe siftinde yimɓe toppita ɗe laaɓe ɗe comti ɗi e kaddule ɗe e misidaji ɗi yo laɓɓina ko dawir nokku dawirde Allah fattaharatu zicru ne waddi hen gotel fof koye zicru jeeya a salliguima waɗi zicru montanaɗo a juuli an kay rendini zicruji ɗi fof nana nder julde janggude ɓuura anana hen الحمد لله نهن استغفر الله نهن سبحان الله نهن لا اله الا الله نهن الله اكبر غم جول دما كارا ايغ كو نون بياتا دوم داكا جول نون كو غاندا كو سفتور دي الله مولتا نان الله يقيم الصلاه لذكر درنو جول دي فورا تشفتران جانتو دا هن عند الله دو وني غاندا جول دي كاد كلمو جيدا انا جول وي مو ذكر وانا كيو دو ذكر نان يغورو بي تي كارا لا كو ذكر كو ما نانغو دا ما جوغو دا تان دوم دو تا نو ودي ادو غاندا ايينا تا غاندا سالا دوم دن غاسي انا جاتا anani jip julo ko zikoro ko non kadi ha joni ganda gitto jakka jawdi mu fo lima yokka miskine ko zikuru mawdo won horde ko zikuru mawdo on kala mu ji an hara and ko zikuru maltana do jogi don as-siyamu zikrunul hajju zikrun ay sejjo gongol ko zikuru gila njaltuda e gallema ha nya fo ko zikuru won labbaik allahumma labbaik rabbika la labbaik la sharika lak ko zikuru rabbana atina fid dunya hasana sada wango اسديا يسفا يمرو كو ذكر ونهن وبر الوالدين ديغاند جننا امون كو ذكر مولتنا وصله الاحرام جكد صله الارحام اناني كون نان جكد ان دم دم كادي كو ذكر مولد كلا غولن غادي نبادي ما فودي الله ويته كو ذكر لان التقرب الى الله لا يكون الا بنيه كلا نجيدا نو غولا غولا كل ها بادو الله كو اني ونهن اون اني ون تاوند اون جومرار سبحانه وتعالى سدن غومي مادن جولا جاتن كو سودو الله ko teddinde jomiraado ko mawninde yamiroore makko dum nawata men ton faddinu kulluhu dum ndega dino on foko zikrullahi woni hen woro sikkurango an zikrata heddibe je ala foko zikrullah nani jomiraado subhanahu wa ta'ala o yamiri men kar zikruji di sa jeewi ngurna men foko zikru wada hen bele en jokkondira Allah tan waqtu fof daiman danya li kulli kala ko eden golla dum wona mbiyaten ko bismillah dum ko Allah yamiri men den hunde kala gollal ngal e naata do dem puddo hayso eden nyaamu yaago yam puddo wiide bismillah kulli amrin zibalin wa ahm kala hunde ko jogi do ganda ngartam ko jogi do ganda hunde ganda jogi fiya ko jogi do ganda himme wa abiyan hem bismillah dum Allah yamiri han yambi bismillah seden nyaama yambi bismillah seden jar se ngayni nyaamde kadi yambi alhamdulillah se ngayni yarde kadi yambi alhamdulillah wana njitti Allah baddo dam do ndiyam na wili njaran dam kebane hen nafoore hay goto anda barke ko wonen ndiyam ko ndiyam dam hay goto sa andin tan ko wiyete ndiyam pordiji wonan der ndiyam ko hay na bura gede hakke hay goto anda no foti gotel fo na jogi darne mun der terde ma he e dum won ndiyameje modde nan ton hono mo moddude bane adam fof Allah isa yeden nguri do ko ndiyam dam no sa yari ndiyam hol gaddu ndiyam dam jomiraade ko inna sababna al ma'a sab wadde tebe Allah bi de wadere be mbawa addude Allah ko min addi ndiyam dam dum woni seden nyaaba bismillah seden jara bismillah sen kibi dole kadi ndewen hen Allah terde men de sanga ne mbawi kattande julen koren ciftoren Allah demde men de hayso en donki alhamdulillah anani dum kadi ko hen jiya wonno annabi sallallahu alaihi wasallam e der yawtere makko o wi wa inna Allah la yarda yukun Allah ina yaltano maccudo makko wala kordo makko yaqulu akala fa yahmaduhu alaiha gonna badini laal ma badini nyamde ma nyami ha haari jetta Allah ganda dum do fuko Allah wadam ma dani yaran ko Allah addi kunya bu e der hakkille ma nyamda yimbe hebe na jogi hunde fo baawa nyamde yarambe baawa nyamde barna daga hay nyamde de wana jogade nyamde woni waawde nyamde yaadon jogi hunde fuko wil ko no baawa nyamde gotel eno suusa memde Allah rukkima cellala ndo ay nyamde Allah rukkima gu kunya gu wade der hakkille ma ha jida nyamde fobbe nan ton so ɓe dafama rafiji goɗɗi ha taɓe ko ñamde haɓe maayi haɓe kerwa ha ƴiiƴe mabɓe gasa ñamata aha wona yidde ñamde nden ko Allah waɗanta ɗum neɗɗo noon yo bani adama no wawi yondinade ga jomiraɗo wawa ɗum noon sa ñaami yettu Allah sa yari yettu Allah wa yashrabu sharfa yahmaduhu alayha ɗum woni Allah yamiri men yembi bismillah seɗen naata hay ganda e taroɗɗe hay seɗen naata ɗi nokkuji yembi bismillah anani walla yam moolo Allah اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أنا نساء النار هاي دي نكوجي هاي تقل نجلت عند هاجوج من كمتي داو مجر الله دوما يسانا الله يلتين دوم دون دكتور يبادن يبوسن دين دين بابا هاي سا فين ورامد وين بابا يلتين على كو حالي كم كو هيد دي كو دوما نوي بسم الله سالنات بي أعوذ بالله من الخبث والخبائث سيلتين بي غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني العذاب min de mi yetti Allah jaltindo yam ɗiɗo ganda ɗeɗo gueɗe bonɗe ko yiyama ko rafiji bonɗe ɗum ɗo ɗeɗo julɓe so yaltanema tan gasi a kerwan joni joni anani ko hondani ganda oppere yaltinta ɗum kala mbiɗon oppirma ne yaltina ɗum ɗon yiiɗi ko wardema ɗum noon ndeka yettu Allah jaltinɗo nde ɗo hunde Allah jaltinɗo ɓiɗɗo reedu jefte Allah hay goto wa yaltinde ɓiɗɗo reedu sona jomiraɗo subhanahu Allahu akhrajakum min boɗoni ummahatikum jalton kay oɗon guuri Allah sona ɗum Allah wino jaltoɗo hunde on gadda mbawa hay goto wa yaltinde sona jomiraɗo ya docte rewɓe tan ne ƴetti hunde mbaɗe nofon he ahan gandal kam ne waɗa l'islam ne yamiri gandal anani kono kay yaltinde haqiqa ɓiɗɗo ko Allah yalti wallahu akhrajakum min boɗoni ummahatikum anani shara allahu zikr Allah yamiri yam mbaɗa zikru o ɗum woni ganduɗa hunde fo yombi zikr seɗen lelo jamma yen lelo dow inde Allah awa gurnam men fof ko noon wiya saɗa lelo jamma est ce que lelare jamma ko noon tan weɓir woɓɓe jeeha ñalla wadde bonanne gara juulani fotoro juulani gue juulani salli fana juulani ala sala mbaɗani tisbara mbaɗani tasso dog dogana tan so awi kadi lappo e leydi ɗumɗo e lelde munen ha weeta hay hunde zikru Allah ɗum woni gurnam bonnam ɗum woni maicatan banka anani wadde nanta ko eɓe luuka ɓe petto kosmar uji bonɗi joomun gurnam mum fewata ko noon tawi ko juullo sona lelo wiyata ko inde Allah ko bismika allahumma ahya wa amut anani ko joomiraɗo rokkatama ɗoygol belgol ko Allah wurtintuma kadi findinma mbiya joomam in amsakta ruhi fagfir laha joomam mbeɗen leloɗo de heewi neɗɗo leeli yawti waasi ummade tawi ɗuna nangui pitaguelam guel mima yiya yaafo guel tawi kadi accitiguel guel arti ya yurmo guel ɗum woni ko kaal ɗum woni zicruji men seɗan lelo ƴewte neɗɗon lelo zicruji ko ari hen ina hono mum hewde foof ala kono enen hande ka aran tan ofñoɗa e dowr hankkadi lendema halas wo in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka assalihin annabi wa sallam ɗum ɗo fo o jangguinimen annabi so heeɓinol place makko o lelima gonam sa ñalli sippirede aduna he ei sa lili pala heeɓi nokku to mbalɗa dawa neɗɗo mo ala to waali eɗen sen jeehe e nder guure he mawɗe ɗeɗo cee mawɗe jeeya yimɓe leeli less pomuji ɓeɗol mbalata ko sera fonceji ɓeɗo ma bidikaji tagga gonnam gala e nder jeere he lelo neɗɗo ɗum noon sa heeɓi to leliɗa yettu Allah a heeɓi ko ñamiɗa woɓɓe ñallata ko dogɗen dar tan longguere ko ñaami nawaki alhamdulillahi alladi atamana wa saqana ana a heeɓi kala gargal tawanno heewi ne weeli ñama ha duñira koyɗema kono andanani Allah mbiyata ko jendagal jettoɗe goode ni Allah ñamminɗo amen yerne amen wa kafana wa awana Allah hiiji amen kadi suuri amen Allah suurmaɗe jogui cukude cuurel ma to nattuɗa anani naata gudda meƴƴa baafil ma Allah ko ni kanɗa yettude Allah fa kam mimman la kafiya lahu la mu ko duwaw mawɗo sallelo jamma ciftora Allah ganda ko Allah waɗan ma ko mi yetti Allah ñamminɗo kam won ñalluɓe dogde keɓani ko ñaami wa saqana yerni men belɗam wa kafana hiƴi men kadi rokki men to gonɗen kadi wo awana fa kam mimman la kafiya lahu wala muwi kono foti tagore Allah ala to jufi ala to naati ala sabbudu ala huɓere ala suudu gonnam so tooɓa riƴi wonde fof koye dumum waali fiide ha weete gonnam ƴe tan ɗeɗo daabe toɓe tan sona turakkuyel guel less anani wala muwi wa shar ɗum woni Allah teddini bani adama ɗum no fof waɗani men hen kono noon kadi sen pini kadi ko noon a finata tan kay mere men so Allah findinima taccana hettirano oyoto banggue aɗa hani yettude Allah no fewi mbiya alhamdulillahi alladi ahyana badama amatana wa ilayhi nushur gonnam sa jangtima Allah nde retoɗa nde a jangtima Allah nde pinɗa nde pina ɓanduma ne sufti kono tawinon alake inde Allah a fina huccani suudu Allah jangdaki inde Allah hankkadi ɗum woni ko wiyete ko bonne waɗi asba khabisa nafse hankkadi finan woni neɗɗo mettuɗo neɗɗo mettuɗo sona ƴettoje woɓɓe so piñi doganta ko cigarette hankkadi woni huɗede yimɓe dogana coccorɗe na juula na jangga na dogana cigarette ma ɓe lelto koye dow musique ay musique eɗake musique ɗanta ko morma habisa nafsi kasla walla defiyan kono dasa koyeɗe ñallata ko ŋamɗude anani ibnu abbas haali tigi ko sheeɗan tigi alata juusu e dow ma nde mooli Allah yo annabio salah sallam joom suudu makko biyeteɗo maimuna omo haalowi annabi so umminoma jamma ko ɓeɗo gandina sa sallam o ummima wi annabiu jaala yamsahu nawm an waji annabi wona koye tokñade bel ma ɗo yiɗɗi ja anani o wiyata nawi fini ko noon waɗata o wi taggal mum o jangga ɗeɗo aya suratu ali imran mayirɗe suratu ali imran inna fi halqi lsamawati wal ard wa ihtilafi lleyli wa nnahari la ayatin li ulil albab ɗeɗo aya sappo o jangata annabi o sallallah sallam wi kala pinɗo jamma kadi a fini jamma wi la ilaha illallah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير anani oɗo hadis ganɗa so annabi fini nokko ɗum ɗo neɗɗo pinɗo jamma fo so haali ndeɗo hunde ndawa baraji uisa hali kado hali do kunguda nyaagima Allah ko nyaagidan fo jaban ana fini tan takkitima e leso tan joge hunduko ma ko wiide la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أنني الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي ويرساريوني أن الله يعفم أن الله يعفم ولا كل دعاء جك راهن أو دعاء إلا سجيب له أنني النبي صلى الله عليه وسلم هايما كادو حالو نكو صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم duwon so fini yamir men ko yam bandani je ciftor Allah se gummima e lelde men kala ini do dogde dem dem men yo taw ko dido kongudi la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah sahali dum do gasi abi allahumma ighfir li wa yafim e Allah yafumi Allah yafimi annabi yu duwata ko don duwa sana Allah jabu aw da illa sujiba la tawi non kadi abeedi en urdum mojjudu ka ummi ma salligima angay angade nyalaw ma mojji fa inta wadda wa salla qubila as-salatu kala ko julla don do feccu sikki jabama bangi Allah anani dum do woni ko jamira den yen kalse den lelo yen kalse en kejjitim yen kalse en pini anani aladir sahihul bukhari النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم حيث ينكوي لتيمه كان أن ود كوي لنقول جدا نقول هالا مبندراء ما يد ما جدا أن الله نغي هولو دكو مجي هولو دكو ويلتين نكو مودة مول وبندون كان دانا دها وين باتكو سيكو دان وانتانو دكو دكو دان كي نبتو كوي دي بون سو الله ركي ما كوي للمجي لجدتو الله قال ناجير ما أناني سايينو كاي يد أيد كو دنكو شيطاني sahijiti ma da huli biya ka a'udhu billahi minash shaitanir rajim la bi tatutta bange manano annabi goni sawi dani kala go way bonde ko do le ngol torlata ma hay bat bon mu wonta yotta de ma kolol magul fu boni tanke abi a'udhu billahi minash shaitanir rajim wala ya'udhu billahi la bi tatutti bange manano khalas annani annabi sallallahu alaihi wasallam yamiri men ko ni seden lelo e sen gummi ma e sen pini annani seden nate galliji he taw bida ko allahumma inni as'aluka khayral mawlidi khayral maqdi joom be nyaagi ma natirde no mojji so medde yalta kadi mi yaltina no mojjiri bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala allah rabbana tawakkalna yo inde allah nata ten e galleji men he cuudi men he seden jalta kadi ko inde allah dum woni allah reena men jehen ha ngarte sa naati galle ma salmina kureji ma wonno kala ko biida don sawbi assalamu alaykum ko duwa kamma ne njaawo ma woni du'a naatudiri inde Allah anani sada yalta gallo mi bismillah tawakkaltu ala Allah mi yalta inde Allah ko Allah bakkilimi wonno mi ala sembe mi ala dole sana ko Allah wadani kam Allahumma inni a'udhu bika min an adilla bila nyaagi ma joombe do molude ma hotumi majjudu ko njalta mi heewi neddo yaltina feewi wodi majjara mawd anani ko non kadi hotumi majjinede kadi walla hotumi fergitu hotumi fergidde yimbe kadi ko non kadi hoto mi toña kadi hoto mi hay toña hay goto hoto toñam hoto wad majjere yimbe hoto ganda majjere wade am uy sa hali kado hal o yi malaika wi ma don ku fiita wu qita wu hudit andi Allah hejima hejama addandama asyawnam dum do foy bete ko yodo du'a bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah biyada andi Allah hejima ayalta inde Allah ma Allah rena hangal sa halfini muude Allah koni mawren ko non kadi a dandam hayti ferede kay hayti ko boni heɓatama ko non kadi a fewnama watta ton ko boni ha garta wa tanaha anhu shaytan sheɗani kay ridde woɗɗitina serama fu ha garta sheɗani ɓadota ko ɗon wonno hankadi ko ganduɗa gardi koruji joguiɗa e inde Allah ha gartuɗa ɗum woni ko jamirteɗen yen toppito siftorde Allah e zikruji ɗiɗo ko haalate zikruji na Allah ɗi fof koko fof ganduɗa ko wiyete ko shamil anani wana hunde watar tan nangue ɗo walla façon gota yimɓe nan kadi otta hen ala foof yaadi hunde fof zikru ne hen zikru nde ɗo moƴƴere no wawi hewde ni wattake monopole wiyetake ko kaari en tan jeeyi saɗa nangga zikru walla saɗa haala zikru ma jaaha kaari rokku ma ɗimata kanko jeeyi o jeeya haramiji makko jeeɗi ɗo no tawi no tawiri ɗo no ƴettirdana onna ƴettirta so wi ganduɗa sa wi zikru sa haali heɓata hen baraji tawi ala ceerno ko sheeɗano woni ceerno noon ɓe puntirta yimɓeɓe min ko naya Allah woni ceernam naya Allah wi ko kala biɗo ni joomiraɗo yi fasa kuruni askur kumbaɗanmi koye mirore Allah siftore kam mi siftoro moon واشكروا لي ولا تكفرون غند نيكا موجيرو دو غوبي موجير انا ني دوم نان ديم بيا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله ان جاغي الله يعلى دم موجير كدي بنديرا كدي انا دار من يافويا دن نياغي يافويا كدي انا جافي ما ان جار ليما درسوجي سونغارا نورمال دنا وايتا غاندا اي وان واياس نجوغي دن دن نياغي بنديرا فو يافو ادعا واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله.